राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 10 अक्टूबर 1994 को साय लगभग 3 बजे वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्म्यभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। कितनी मौज की बात है, सब परमात्मा से, सब मेरे सिवाय अन्य किंचित मात्र भी नहीं, किंचित सभी भगवान ही है। क्यों भगवान ही प्रकट हुए अनेक रूप से, एक बहुत श्याम बहुत रूप हो जाऊं मैं तो भगवान ही हुए। विराट रूप से भगवान हुए, रामकृष्ण रूप से भगवान हुए, अलग अलग रूप से भगवान। अगर ये भावना बैठ जाए तो बहुत बढ़िया। बताइए अपने क्या हुआ है कि भगवान को भगवान नहीं मानते, ये गलती हुई है। इसको संसार मानते हैं। इस वास्ते गीता ने कहा ये जीव रूप जो भगवान की परा प्रकृति है ये एकदम धारियते जगत, उसने जगत उधारण कर रखा है। जगत है नहीं बेचारा, जगत कहाँ है? ये जीव रूप है ना बराबर परा प्रकृति, ये नम धार्य थे जगत, उसने जगत को धारण कर रखा। जगत है तो हमारा बनाया हुआ जगत है, और हमारा बनाया हमारे को दुख देता है। जैसे सपने में कोई सिर काटे कोई आफत हो जाए तो जिसको सपना है उसको ही दुख होता है, उसी का सपना उसी को दुख दे। ऐसे ये संसार है भगवान का स्वरूप, और अपना मान ले तो बस फिर दुखदायी हो जाए। दुखालय है मशाश्वतम, दुखालय है, दुख ही दुख है। और भगवत स्वरूप समझे तो आनंद ही आनंद, मौज ही मौज। अज्ञान के कारण ही दुख पा रहे हैं, उसको नहीं मानने से नहीं जानने से दुख पा रहे हैं, उसको मान ले जान ले तो निहाल हो जाए, मौज हो जाए, सदा के लिए आनंद हो जाए। ईश्वर गीता ने इसको बड़ा बताया है कि वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान वाम प्रपद्यते, सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा ज्ञानवान भक्त मेरे शरण होता है। सम आत्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है। देखो तो धन मिलना बड़ा कठिन है, और किसी को मिल जाए लाखों करोड़ रुपए मिल जाए तो मस्त हो जाता है, नहीं धन मिल गया तो। इसमें बात ऐसी है, ये भगवान का स्वरूप है, दुख पा रहे हैं भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही, कष्ट कष्ट पा रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, भगवान की प्राप्ति नहीं होती, भगवान नहीं मिलते। अगर हिम्मत कर ले खबर तो यही भगवान ही है, पक्का विचार करके और कर प्रकट हो जाए, मौज ही मौज है। सदा सदा सदा की दिवाली संत के राठ पर आनंद। संसार की तो भावना की हुई है, परमात्मा तो है, परमात्मा भावना नहीं है, परमात्मा तो है, भावना संसार की, वो भावना का अनुसार देखने लग जाए जैसे जैसे भावना करे वैसा ही दिन निकल जाए। एक हमने कहानी सुनी है, कहानी एक कोई संत थे तो वो गए बाहर तो एक जंतु बोल रहा था, एक पक्षी बोल रहा था। पक्षी बोल रहा था तो उसको सुना तो दूसरे को कहते हो भाई सुनो दे क्या कह रहे पक्षी, साईं तेरी कुदरत ऐसा बोल, साईं तेरी कुदरत ऐसे बोल रहा है। इतने एक आया रामलीला करने वाला कि क्या बोलता है कि साई ना ये तो सीताराम दशरथ उसको ध्यान देगा सुनो, सीताराम दशरथ। एक बूढ़ी माई आ गई कि क्या है कि देखो माता जी बताओ ये तो साई तेरी कुदरत सीताराम दशरथ ये बोल रहा है। अरे तुम समझते ही नहीं, ये तो चरखा मार समर्क ही बोल रहे तुम। इतनी पहलवान आ गया, क्या है कि भाई तुम बताओ, तुम पंचायती करो, ये तो कहते हैं इस तरह से सीताराम दशरथ कहते, ये कहते साईं तेरी कुदरत, ये माई कहते चरखो माल समर्क समझ समर्क जिसमें टाकर पर्यावरण उसको समर्थ कहते हैं। तो बोल रहा है ये पहलवान आ गया है, तुम समझते ही नहीं, ये नहीं कर रहा, ये तो दंड मुग्धर कसरत ये बोल रहे। इतने दुकानदार क्या बोलते हैं कि देखो ये बोलता है क्या बोलता है, ये तो तुम समझे ही नहीं, ये हल्दी धना अदरक अब कौन सा सच्चा। अरे वो पक्षी अपनी मर्जी से बोल रहा है, ना कोई सीताराम दशरथ है, ना कोई साईं तेरी कुदरत है, ना सरख मार समर्थ, दंड मुग्धर कसरत बोल रहे थे। तो इस तरह से जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देगी इनमें प्रभु मुहूर्त को जो भावना जो देखता है वास्तव में प्रभु है, वो क्या है जो पक्षी बोल रहा है, वो अपने सुनने वाले अपने कल्पना कर लेते, अपने जो अभ्यास वो ही दिखे। रामलीला करने वाले सीताराम दशरथ बोल, इस तरह से संसार में असली बात है भगवान को देखना, ये ऊंचा दर्जा है भगवान को देखना। जितनी करो वो गलतियां है, ऐसे ऐसे भगवान, क्योंकि पहले भगवान थे और पीछे भगवान ही रहेंगे, ये सब तो बीच में दिखते हैं, ये पैदा हो जाते हैं वैसे फिर बार भगवान अभ्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अब अभ्यक्त निर्णान्ये व तथा पांडे व अदर्शनादावता पुनस्ता दर्शन गदर्शन से आए तो अदीता नहीं तो दिखने लग गए, अदीते दीते लुप हो जाते हैं। अदर्शनाथ आपता और पुनः अदर्शन गता रहेगा रहे परमात्मा वो है, वो ही इस कुशल दिख रहे। तो श्री राम हमारे सब जगह जाने करो प्रणाम जोर शुरू सीताराम गौरी शंकर लक्ष्मी नारायण। ये बात ठीक बात ये है, भगवान ने कहा है कि मैं ही था पहले, चतुश्लोक ही भागवत में आया अहम एवास्मेवाग्रे नान्य सदस्तत्परम ना शत्र ना अशत्र ना उनसे परे ना मैं ही था केवल पश्चात हम पीछे भी मैं ही रहूंगा, यो शिष्य शेष रहो मैं ही रहूंगा। तो खांड के कितने खिलौने बना लो, खांड है वो, पहले खान थे खिलौने नष्ट होने में खान रहे हैं भी। सोने के कितने गाने बना लू, पहले सोना था गाने रहे, गाने अंत में सोना है। मिट्टी के कई बर्तन बना लू, पहले मिट्टी थी फिर कई तरह के बर्तन हो गए, फिर अंत में मिट्टी हो जाएगी। लोग कितने अस्त्र शस्त्र बना लो, पहले लोहार अस्त्र शस्त्र में लोहार, पीछे तभी लोहार। ऐसे पहले भगवान और पीछे भगवान, बीच में भगवान ही है। रूप और तदीता है, गहना होता है ना, गहना तो कहना है तो सोना का सोना ही। कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई नाक में पहरे कोई कान में पहरे, कोई गले में पहरे कोई हाथ में पहरे अंगुली में पहरे। नाम न्यारा न्यारा, उपयोग न्यारा न्यारा, तोल अलग अलग, मूल्य अलग अलग। धातु चीज क्या है? एक ही है, परमात्मा ही है। धातु चीज में जो कुछ है ही नहीं, वो एक ही है। ऐसे एक ही परमात्मा है, हर समय से मस्त रहे, हर समय मौज में रहे। लोग कहते हैं ये महात्मा जी तो भगवान के साथ रहते हैं, आप भी भगवान के साथ रहते हैं। भगवान का साथ छोड़कर कोई जा नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है कि भगवान को छोड़कर कोई चला जाए। है किसी सामर्थ्य, कहाँ जाएगा? नर कितना ही नाचे मैं पृथ्वी को छोड़कर कहाँ नाचेगा? ऐसे कोई भी कहीं रहेगा कहाँ रहेगा? सच में बात बहुत बढ़िया है ये, अब जल्दी मान लें अपने मन से तो बहुत बढ़िया है। बीमार हो जाते हैं तब उसको काढ़ा देते हैं, काढ़ा कुटकी चिड़ायता इनको बना करके तो मारवाड़ी उकवाड़ी उकवाड़ी देती तो उकाली है, उकाली पी तो बीमारी मिट जाए। यू आप लोग कृपा करो, ये उकाली पी लो। भगवान है कि भगवान है, भगवान है। उकाली मीठी थोड़ी है, बढ़िया दिख है, पर रोग बढ़ जा। ऐसे आप लोग कृपा कर दो तो बहुत कृपा हो जाए आपकी। आखिर मिश्र पी गया, स्वाद देखे ही नहीं। अब एक चीज में स्वाद क्या देखे? एक है वो उकाड़ पी लो, कैसी आदमी की बात है। बीमारी मिट जा सभी, सब बीमारी मिट जा। थोड़ी गाढ़ा पीने तो लगे भी, आंख मीच छाती कड़ी कर हिम्मत कर गई पी ले, हिम्मत करो तो अब ठीक हो जाए। आनंद की बात है, आनंद की मौज, मौज की बात है। अपने करो हिम्मत करो। कई दिन हो गया सुनते हुए पढ़ते हुए सत्संग करते हुए कथा सुनते हुए कीर्तन सुनते हुए दर्शन करते हुए तरह तरह के समाज आदि सुना, अब ये काम करो अपने। तो कबीर साहब जी कहा है, कैसोरे खेल रचोरे मेरे ताता। भगवद गीता पर विश्वास कर ले, संतों की वाणी पर विश्वास कर ले, क्योंकि भगवान और संत ये बिना स्वार्थ हित करने वाले हैं। स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सुपने हु प्रभु परमार्थ नाही। सुर नर मुनि सबकी रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। अपने स्वार्थ से प्रेम करते हैं और हेतु रहित जग जुग उपकारी भगवान और भगवान के भक्त। बिना स्वार्थ कुछ न चाहते हुए सबका उपकार करते हैं। उनके कोई त्याग नहीं है कि बड़ा भारी त्याग कर दिया, त्याग कर दिया है ही नहीं दूसरा। वो भगवान ही है, उनको देखते हैं त्याग, क्या त्याग और क्या ग्रहण। और सब बात बता दी कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा ज्ञानवान जो भगवान के शरण होता है, ऐसा ज्ञानवान वो महात्मा दुर्लभ है। आप थोड़ी कृपा करें, ध्यान दें, ऐसा दुर्लभ है वो बात बता दी कि वासुदेव सर्व इति ऐसे ऐसे यही यही है। तो इस बात को पकड़ दें, पर ये बात मूल मिल गई है तो खास चीज बन गई, जो खास गोपनीय तात्विक बात है वो आज तो समझ में आ गई। भगवान ने कह दी, कैसा काम पड़ गया। कोई बता दे कि इतना ये खजाना है, ये पारसमणि है। एक कहानी आती है कि एक संत थे, वो गए भिक्षा के लिए, तो घर में पहुंचे तो वो बेचारा रो पड़ा। तो भाई क्या बात है कि मेरा दो दिन तीन दिन से भूखा हूं, चूल्हा नहीं चताया है, ऐसा हूं मैं, अन्न मिलता नहीं है, अब मैं क्या करूं। संत बोले, रे वे क्या करे, तू तो दुनिया को धनवान बना सकता है, दुनिया को धनी बना सकता है। महाराज कोई आप कृपा कर दे तो हो जाए। अरे आप कृपा कर दे, तू ऐसा है कि मैं कैसे मान लू। तो संत बोले, मैं भी कैसे मान लू, तू ऐसा नहीं मैं कैसे मान लू, तू नहीं मान सकता तो मैं भी नहीं मान सकता। कि महाराज आटा रोटी कुछ नहीं है, दो तीन दिन से भूखा बैठा है, तो समझता नहीं है। दुनिया को धनवान बना सकता है, तो इतना बड़ी धनी है तो महाराज मेरे जस्ती नहीं। संत कहते मेरी भी जस्ती नहीं, तू इतना बढ़िया धनी है का मेरे नहीं जस्ती, तो मेरे नहीं जस्ती, तू इतना बड़ी धनी नहीं है, तो आप कृपा कर दो। मैं कृपा कर क्या, मैं कृपा क्या कर दू, तू है ऐसा ही। तो कैसे हूं, कितने सुनाते ने पार्स होता है, एक पार्स होता है उसकी पहचान क्या, कि वो लोहे के लगा दे तो लोहे का सोना हो जाए, उसके छूते ही ऐसे करते ही सोना बन जाए, ऐसा एक पार्स होता है। और एक पार्स ऐसा होता है कोई चांदी सोना तांबा काशी पीतल कुछ भी लगा दो सब सोना हो जाए, वो सर्वधातु सोना होता है। वो ऐसा एक पार्स होता है, कोई धातु चीज हो कुछ लगा दो सोना बन जाए, ऐसा है। तुम वो पार्स हमारा पार्स कहाँ है, ये पड़ा है, ये तो महाराज पत्थर है, इसे जब रोटी मिल जाती है तो मिर्ची पोस देता हूँ, साग तो कहाँ से बढ़ाऊ, साग में कितनी सामग्री चाहिए, साग चाहिए, नमक चाहिए, मिर्ची चाहिए, हल्दी चाहिए, दाना चाहिए, बर्तन चाहिए, घी चाहिए, जीरा चाहिए, कितनी चीज हो गई। मिर्ची डाल दिया, नमक डाल दिया, पीस लिया, रोटी खा लिया मैंने, ये तो पत्थर है। तुम बिल्कुल मूर्ख, पत्थर नहीं है ये पार्स है, ये पार्स होता तो मैं भूखों क्यों मरता। कहते यही तो बात है, गलती है तेरी, भूखा मरता तो दुनिया को रोटी दे सकता। महाराज मुझे जस्ती नहीं, सब संत कहे मेरे भी जस्ती नहीं है, ला तेरे है कोई लोहा है, लोहा तो महाराज एक चूल्हा कुर्सी है, तो एक चिमटा ये दो है, जब अग्नि सुलगाते हैं तो उसे चिंपे से दूर कर देते हैं, और घर में अग्नि नहीं हो दूसरे घर से एक कुर्सी में आग ले आते हैं और जला लेते हैं। तो लाग किया तो मिर्चा लगी हुई थी, इनको दो साफ कर साफ करके सोया, सोना बन गया। होता आपने निहाल कर, अरे मैं क्या नहीं निहलता, तेरे बात है ये है बात, बोल दरी बना सकता है कि नहीं। अब किसी अल्लो अल्ली करते हजारों मन सुनना बन गया, अब वो दिल रहेगा। ऐसे ही सर्वधातु सोना, ये सर्वधातु पारस है, किसी जातु का हो भगवान है, भगवान है ये। कहते कैसे मन है, अरे कैसे मानू है, तो संत के मैं भी कैसे मानू कि भगवान नहीं है। नामदेव जी महाराज भगवान के भक्त थे, वो तीर्थ यात्रा में गए तो एक वृक्ष के नीचे रोटी बनाई, आटा लिया प्रसाद कर रोटी बनाई, ऐसे रोटी बना करके इधर गए वे घी लिया हुए, इसको छोड़ दें थोड़ी सी ठाकुर जी ने भोग लगावे, इधर गए जितने कुत्ता सब लेकर भाग गए। वो घी लगे महाराज देखो दुखी, आपके तो भोग लगाना था, आपके भोग लगाने के लिए है तो मैं तो प्रसाद मिले तो पा लूंगा, आपके लिए रसोई बनाई, भूख है थोड़ी घी तो लगा दो महाराज, घी लगा दो। भगवान प्रकट हो गए, तो भगवान नहीं होते तो प्रकट हो जाते, कुत्ते रूप से अगर भगवान न होते तो भगवान बढ़ जाते है ही। भगवान कुत्ते की तो भावना है, स्नान करने गए एक बावड़ी में, जो गए थे लंबा प्रेत भूत रहता था, तो बस पगा पड़ जाओ मेरे लंबक नाथ, लाबो रे लाबो मारो लड़ाक बाबो लाबो, तुम्हें चुपचाप बैठे हैं आप मानते नहीं, इसलिए न हम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समाप्त। भगवान कहते हैं सबके सामने में प्रकट नहीं होता, शर्म आती है, तुम दूसरा मानो मैं कैसे प्रकट हूं। यथा माम प्रपद्यन्ते ताथे संभा है तो थम्भा ही रहूंगा मैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथे भजा में हम बस ही भजन करता हूं, हूं तो मैं ही शब्द की ईश्वर रूप है, भगवान का स्वरूप है, एक ही भगवान अनेक रूप बने ये उपनिषद में आता है, तो वो एक ही बने तो दूसरा कहां से आया, दूसरा कहां से आया भाई। तो एक बात इतनी स्वीकार कर रहे कि बात ये सच्ची है, दूसरा दिखे तो पहले दिखे, दिखना भले दिखता रहो है वो ही है वो ही, ऐसा मान रहे हैं। और मनोवाक काय वृत्ति भी एकादश स्कंध में आया है, मन से भी ऐसा जाने, वाणी से भी नमस्कार करें और बर्ताव भी आदर का करें, जैसे भगवान आ जा रहे आदर करे, कोई महात्मा आ जा रहा आदर करे, ऐसा आदर करे, ऐसी सेवा करे, वांग मना काय वृत्ति भी ऐसा आदर, दो दोष लोग आए वाणी से भी ऐसा ही हरये नमः, वाणी से नमस्कार करें और प्रमे दंडवत भूमा आश्व चांडाल गोखरम, चांडाल कुत्ता गधा और गाय करके दंडवत कर, वाह महाराज क्या रूप धारण किया आपने, पत्थर देख रहा हूं, कई दिनों से वर्षों से आप चुपचाप ऐसे ही बैठे हो, स्वांग सदना आपको आता है और को ऐसा नहीं आता, बना कैसे आप बन गए, कई वृक्ष बने खड़े, कहीं कुत्ता बने, कहीं बिल्ली बने, कहीं गाय बन गई, कहीं स्त्री बन गई, कहीं पुरुष बन गए। ये बने हुए हैं। आप ये बताओ, कोई भाई बहन बताओ कि ये बना हुआ है कि है, बताओ। अभी ये जितने हैं शरीर बैठे हैं, भाई हो साहब बहन हो, ये शरीर बने हुए हैं कैसे है? बने हुए हैं तो बने हुए को देखते हो आप, असली को नहीं देखते। खांड के खिलौनों को देखते हो, खांड को नहीं देखते। खिलौन तो बना हुआ है, एक खांड तो है। सोने के गहने तो बने हुए हैं, एक सोना बना हुआ है। तो ये शरीर सब मकान सब बने हुए हैं। बने हुए के ऊपर ही दृष्टि रहती है, असली दृष्टि नहीं जाती, असली भीतर दृष्टि नहीं जाती, केवल बने ऊपर दृष्टि है। अरे भाई ये बना हुआ है, एक ही परमात्मा अनेक रूप बन गए। एक ही खांड खांड के कोई डंडा बन गया, कोई छतरी बन गई, कोई चिड़िया बन गया, कोई मकान बन गया। तो ये तो बना हुआ है, खांड बनी हुई है, खांड तो है। ऐसे सार भगवान तो है और ये बने हुए है। अब इतनी कृपा करो, इन बने हुए पर ध्यान मत दो, असली भीतर है उनका ध्यान दो। संत कहता है कि मैंने महाराज जान लिया, समझिया, ओढ़ लिया, मैं पहचान लिया महाराज। आप किसी रूप से आओ, अब मर्जी है जिस रूप से आप आओ, मैं पहचान लूंगा आपको। अब पहचान लिया, बहु रूपया कई रूप से आवे पर पहचाना तो मैं जानता हूँ, तो आया है ना, उस रूप से मैं पहचानता हूँ। ऐसे कह दे ठाकुर जी को, और देखने लग जाए कैसी मौज हो जाए। तो भगवान दर्शन दे दे, और दर्शन ही देते हैं भगवान, करते ही क्या है। भूख लगे तो अन्न बनते हैं भगवान, प्यास लगे तो जल बनते हैं, ज्यादा लगे तो कपड़ा बन जाते हैं, नहीं दाओ तो सैया बन जाते हैं। जैसे माँ होती है बालक की जो इच्छा कर दे, प्यास लगे जल पिला दो, बच्चे को भूख लगे तो भोजन करा दो, दूध पिला दो, गोदी में खिलाओ, माँ की कृपा है। ऐसे भगवान की कृपा हमारे पर हो रही है। प्यास लगे बेटा पानी पी ले, ले। पानी दूसरा हुआ कहीं कहीं से और कहीं से आया है? आप कह सकते हो पानी कहीं और से आया है, भगवान के सिवाय किसी और जगह से आया है? इधर कह सकते हो? ये पृथ्वी कहाँ से आई है? समुद्र कहाँ से आया है? पर्वत कहाँ से आए हैं? भगवान के यहाँ से आए हैं। अनेक रूप रूप आया विष्णु भी प्रभु विष्णु, अनेक रूपों से भगवान एक ही प्रकट हुए। तो ये जो प्रकट हुआ ऊपर से, ये बनावटी है। अपने तो बनावटी वो नहीं ले, हम तो लेंगे केवल असली वो। सार ग्रहण के सीरी संतो, सार ग्रहण के सीरी, नाना मत को देख निरंतर, देख भाई दिलगिरी संतो, सार ग्रहण के सीरी। सारम ततो ग्राह्य अपास्य फलो, निरंतर वो छोड़ के निरंतर वो सार सार कर। व्यापार करने वाला पत्थरों में भी रुपया देखता है, कोयलों में रुपया देखता है, कोयलों में रुपया वो खरीदता है, इतना रुपया है या ये भाव है, वहां ये भाव है, इतना रुपया मिलेगा। नहीं तो कोयलों में कोई मत लगा है, रुपया देखता है, इस भाव से मिलते हैं, वहां इस भाव से इतना किराया लगा, इतना लगा, इतना नफा ले जाएगा। कोई बाजरे में देखे, कोई गेहूं में देखे, कोई कपड़े में देखे, कोई पत्थरा में देखे, कोई लकड़ी में देखे, रुपया देखे तो उसे मिल जाए। ऐसे देखने लग जाओ तो मोल हो जाए। भगवान सोने बात कह दी कि वासुदेव सर्वम, ऐसे कहते नहीं है, समझे। राम नाम की संत दास दो अंतर थक धून, ये तो गुप्ती बात है, कहो बतावे कौन, कौन बताता है ऐसी बात? ये तो गुप्ती बात है, तो भगवान ने कह दी कृपा करके अपने को पकड़ लो। क्या वाह महाराज वाह, बहुत ठीक बात कही, ऐसे देख कर गुरु पकड़ लो। आप ही है रूप साहब, मैं ही था वहां, मैं आया था रूप से, मैं ही था। अच्छा आप थे, मैं तो पहचाना नहीं महाराज। एक दुकानदार दुकान फैला कर बैठा था, तो बाहर की जगह रोक ली, पाटा धर करके उस पर सामान रख दर्शन रख दिया। तो एक आया सिपाही वर्दी पहने, ओ कैसे, कौन, किसने गए, किसकी दुकान है, कभी उठाओ तो अभी लिखते हैं और चलान करेंगे। अभी ये बाजार की जगह रोक ली, अभी बस चलान करते हैं। तो क्या नाम है तुम्हारे बाप का, क्या नाम तुम बेटा का, क्या नाम है, कृपा करो क्या बेटा करे, दुनिया की जगह रोक ली थी बाजार की, तेरे बाप की जगह ये रोक लेते हो, अभी चलना करते हैं। नहीं नहीं अभी समय दो, ठीक है लो करे, नहीं तो बस अभी करेंगे। डर गया जो वहां से गया, वो डर लगेगा, अब डर नहीं लगता, मेरे पहचाना नहीं मारा है, क्या लाओ इनाम लाओ। ये बात है, वो कह दे कि मैं हूं तो पोल निकल जाए, गुप्त रीत हरि प्रगटे, पहचान के से ठीक नहीं ना है। भगवान जय सच्चिदानंद पर धामा, जय सच्चि सत्य, कैसी क्या बात है, सत्य खास भगवान शंकर के साथ। कहते हैं ये भगवान है, ये राजकुमार को नमस्कार करते हैं, जय सच्चिदानंद पर धामा, वो नमस्कार करते हैं एक राजकुमार को भगवान शंकर। अगर विष्णु भी हो तो बरोबर के हैं, और राजकुमार है वो। भगवान कहते तू बोल ये समझते नहीं, तेरे समझ नहीं, जा परीक्षा दे, परीक्षा कर ले, परीक्षा सती बन बैठ गई, सीता बन बैठ गई, ये सीता जो खोजते हैं देखे वो सीता मिल गई। भगवान नमस्कार करते हैं, भगवान शंकर कहा एक ही नहीं, कैसे बैठे हो, बड़ी शर्म आ गई, अरे पोल में बस जगह में अकेली कैसे रहेगी, शंकर कहा है, बड़ी शर्मिंदी हुई। अब मेरे आंख में खोल देखो तो भगवान विष्णु ब्रह्मा शंकर जो सब सेवा में खड़े हैं, भगवान कहा देखे उधर, जिधर देखे उधर सीताराम सीताराम सीताराम, चक्रा गई। तो पहले थे तो वही ही दिखते थे राजकुमार रूप से, अब प्रकट हो गए तो वही हो गए सामने, ऐसे इनकी मर्जी हो जाए सामने, नहीं वे तो नहीं सही, नहीं वे तो अपने क्या है, हमने आपको पहचान लिया, अब आप कितने छिपो पर छिप सकोगे नहीं, समझे। जमूरा है जमूरा है, और ले था ने पहचान, जमूरा पहचान, प्रेम बोलते रहे प्रेम लाडरा पहचान। महाराज मालिक कृपा निधान अंदाता, प्रेमी भगल थारा जमूरा थाना ले पहचान, हरेक पहचान आप बहुत विचित्र हो, अनेक रूप धारण करिए, क्या क्या लीला करते हैं, कैसे पहचाना है, अपनी बुद्धि से नहीं पहचान सकता, नमे विदु स्वरूप न प्रभुना महर्षि देवता महर्षि नहीं जाने, अरे ये नहीं है विदुर देवा न दानवा, दानव भी नहीं जानते, देवता भी नहीं जानते, ऊंचे से देवता नीचे दानव राक्षस वो भी नहीं जानते, ये ऊंचा नीचा है भगवान वो नहीं जानते, भगवान को जानते हैं वे जो उनके जमूरा होते हैं, बाजी कर जमूरा है ना वो जान, बड़े बड़े शास्त्री बड़े बड़े आचार्य बड़े बड़े बी एल एल बी एम ए पढ़े हुए चकरा जाते, वे समझते हम पढ़े हुए हैं, देखो पढ़े हुए देखो तुम्हारा नहीं पहचान सकते, सो जाने दे देहू सनाई, तो भगवान को कह देगा भाई मत जनाओ, आपके वचन मान लिया वासुदेव सर्वमिति समाहत वासुदेव। तेषा ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते अनन्य चेता सतम यो मां स्मृति निर्देशा तस्या हम सुलभ। उसके लिए भगवान कहते तो मैं सुलभ होता हूँ। अनन्य चेता सततम, अनन्य चित से तो अन्य भगवान में ही लगा, अन्य में नहीं है। नित्य सुलभ प्रभो प्रभो प्रभो प्रभो मस्त हो जाए। एक बाबा बैठे थे, बैठे बैठे लंबी टोपी पहनी हुई बैठे थे, कर रहे भगवान के नाम का कीर्तन करते बैठे भाई। तो भगवान आ गए पास में, आज तो मस्ती बहुत आई है, किसी बाप की थोड़ी है, आज तो आनंद खड़ा हो रहा है, क्या खुशी आ रही है, थोड़ी ली है इतनी मिजाज, तो कमी क्या बताओ। अरे मेरे को जानते हो क्या, इसी तरह से जानते क्या नहीं है, तो टोपी की बिक्री करोगे, लेने को आगे है मूल्य, अंतिम दाम है क्या, कितना है तुम्हारे पास, को तुम जानते नहीं मेरे को, जानते अच्छी तरह से, त्रिलोकी तो है आपके, और क्या है आपके पास देने को, त्रिलोकी है, कहते इतनी बड़ी तुम्हारी टोपी, हमारी टोपी थोड़ी है ऐसी, हम टोपी की कीमत नहीं है, कहते मिजाज करते हो, तो कैसे मिजाज क्या कैसे लाए हैं क्या, अपने घर की है, देखो ज्यादा मिजाज करो तो हम कह देंगे भगवान, भगवान बोले कि हम लोग क्यों कह देंगे, कहते ये मिजाजी है, ये भगत नहीं है, समझो ये मिजाज करता है, अभिमानी है, तो हम भी कह देंगे महाराज, तुम क्या कह दोगे कि भगवान वन कोई नहीं है, आपको प्रकट तो हम लोगों ने कर रखा है, आपने कहाँ दर्शन दिया बताओ, हम लोगों ने किया है कि भगवान है भगवान है भगवान है, तो आप कह दो हमें, तो ऐसा मत कहना, तो आप भी मत कहना ऐसा, भगवान ऐसे भगवान के भगत होते हैं, ऐसे भगवान कोई लड़ाई कर ले, रावण कुंभकर्ण खास भगवान के थे ये द्वार पार, दूसरे लड़ सके समझे, निकलता ही है खास, लोग कह रहे काशी काकी लो जाए तो पता लग गया, काकी लो जाए ठा लगे उधर क्या पता लगे, ऐसे है ठाकुर जी, अरे ये जान लेना, फिर से चुप हो जाए, फिर भगवान बोले तुम भी चुप रहना, खासी बात है आप चुप रहना, आपकी प्रगति किसने कर दी, साध राम का पालियार, साध राम रा पूत, अरे साध राम जी ने नहीं रहता तो राम जाओ तो आउट, वे संत भगवान का पौलिया दरवान है ये, समझे भगवान खास बेटा है, संत अगर नहीं होता तो राम जी का नाम नहीं देते, औत जाते सब संता नहीं हुई, साध राम का पौलियार, साध राम का पूत, साध राम का न होता तो जातो राम औत, भगवान गर्ज करते मेरी बात क्या करो, हाँ मैं तो क्या करो, तो आप भी शीतला रहो थोड़ा सा, ऐसे बोस रही हो ठीक नहीं, ऐसे कैसे गए, कोई घर का आदमी कैसे है, घर का भेदू लंका ढाब है, दूसरे क्या पता, दूसरे जानते नहीं, ये पोल चलाते हैं भगवान, नहीं जानने पर चलाते हैं, जान ले तो फिर भगवान की पोल नहीं चलती, फिर पोल खुल जाती है, पोल निकल जाती है तो ठोस रह जाती है, पोल पोल निकल गई ठोस ठोस रह जाती, तो ये बाप बोल कैसी बात बढ़िया है, कितना सुनोगे, सुना कब समाप्त होगा, ये हुआ समाप्त हुआ, अब सुनना कहना कुछ नहीं, अब तो चुप चुप नहीं। राम जी ने पूछा कि महाराज उस ब्रह्म का वर्णन करो, ये वशिष्ठ महाराज से, तो महाराज चुप हो गए। कहे महाराज वर्णन कर दो, कर दिया ना। अरे वही परमात्मा वर्णन चुप वाणी से नहीं, ये तो बात हो निवर्तन थे अपना मन समय दे जान वाणी बन जानती नहीं क्या करे, सब चुप हो जाते हैं, वो प्रकट हो जाता है। फिर आनंद ही आनंद, फिर मौज ही मौज। दूसरी सत्ता आप ले आते हो, कोई दूसरी सत्ता है नहीं स्वतंत्र, ये मैर तूर वैर यह सब कुछ जो जड़ चेतन स्थावर जंगम सब आप फड़े हो, जहां देखो वहां ही है। कैसी बढ़िया बात है, आप मान लो ना निहाल हो जाओ। जठ देखूं तठ ही मारा राम जी, बेचारे कौन ये चेतन जन्म रहता है, जड़ता बदलती रहती है, साथ रहती ही नहीं जड़ता। आपका शरीर आपके साथ रहता है क्या? सीधी सीधी बात है, बालक हुए, जवान हुए, बूढ़े हुए, मर गए, तो शरीर तो हरदम बदलता है। अरे आपका संबंध है शरीर से, आपका संबंध नहीं है संसार, शरीर तो नाशवान है। परमात्मा आप विनाशी हो, तो ध्येय आपका विनाशी होगा तो ठीक हो जाएगा। ध्येय विनाशी हो गया तो बिना जी उठेगा नहीं, जीते जाऊंगी दर्शन किया, मान आदर सत्कार किया, इनके साथ ये तो नष्ट हो जाएगी, तो जीते रह जाऊंगी। आपने फरमाया कि संसार का तो कोई काम नहीं, चेतन का ही मुख्य रहती है। शुभ जी, आप चलोगे ना कोई काम करो, चेतन साथ रहेगा, तो ही तो भी चेतन साहब रहेगा, मुख्य तो चेतन ही रहेगा। जड़ता को पकड़ के चलते हैं तो जड़ चेतन दोनों, परमात्मा संसार तो जड़ चेतन दोनों, पर संसार में चलने पर संसार तो बदल जाता है, चेतन रहता है। तो संसार की तरफ चलने में जड़ को पकड़ता है तो सूखता रहता है, कभी पिंड सूखतेगा ही नहीं, अनंत धर्म बीत जाए। और परमात्मा की तरफ चलने से चेतन तो परमात्मा छोड़ जाए, जड़ तो आपसे छूट रहा है, छूट जाएगा। चेतन जड़ तो छूट ही रहा है, बाल बड़ा कहाँ है आपका, ये तो सब छूट रहा है। परमात्मा लग जाओ, जड़ तो छूट जाएगा, चेतन प्राप्ति हो जाएगी। इनको ये आदर देता है, इसको महत्व देता है, ये गलती होती है। सब विनाशी अविनाशी होकर विनाशी को महत्व देता है तो फिर खत्म ही होता है, कोई उपाय नहीं है। उल्टा चल पड़े आदमी, सर्वार्थान बुद्धि सापार तामसी, तो विपरीत धारणा वो तामसी बुद्धि है, उल्टा काम है, तो उल्टे का फल उल्टा ही होगा, सोचा कैसे होगा, महान पतन होगा। वस्तुओं का उपार्जन करना, उपयोग करना, दूसरों का हित करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, इसमें तो है फायदा, और अपने लेना अपने सुख भोगना, ये तो हिरण्याक्ष था, को मैं ही जीता रहूं, मैं ही सुख होगू, ये राक्षसी वृत्ति है, ये मनुष्य भी नहीं है। मनुष्य में दो बात खास चाहिए, एक तो भगवान को याद करे और एक अपने द्वारा सेवा करे, दूसरों को सुख पहुंचाए। उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का उपयोग करने से अनुत्पन्न तत्व मिलता है। खेती में तो बाजरा बोता है तो बाजरा होता है, जौ है तो जौ चना, ज्वार बोते ज्वार पैदा होती है। और इसमें ऐसी विलक्षण बात है कि अविनाशी चीज मिलती है बिना शीश है, मरते ना आपने होती बा मृतम, भागवत में आया है ये मरण धर्म शरीर और नष्ट होने वाली चीज है, इनका उपकार कर जो वो दे तो अमृता की प्राप्त होती है। मानो नाश होने वाली चीजों के खर्च करने से अविनाशी तत्व मिलता है, कितना विलक्षण बात है। दूसरों के हित के लिए, दूसरों की सेवा के लिए विनाशी वस्तु है, रुपए पैसे कपड़ा रोटी आदि जो नष्ट होने वाली चीज है, ये दूसरों को देने हित के लिए, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, तो अविनाशी फल मिलता है, विनाशी। ऐसा इतना बढ़िया सौदा कोई है ही नहीं संसार में। विनाशी के द्वारा अविनाशी मिले कितनी विस्तार है। और ये आप लोग सुनने वाले भी नहीं करते तो उसमें क्या आशा रखी जाए। इस वास्ते अपने पर जिम्मेवारी है तो भगवान को याद करो, भगवान के नाते ही अभी जो विनाशी चीज है इनका दूसरों को उपकार मिलना। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र का हित कैसे हो, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सुख नहीं अधमा। बड़ी उल्टी वृत्ति हो गई, राक्षसी वृत्ति हो रही, महान पतन की वृत्ति हो रही है। क्या करें, महान अहित हो रहा है, अपने ही पैरों में अपने ही हाथों से कुल्हाड़ी मार रहे हैं, नाश कर रहे अपना। सोचो आप इनमें शंका हो तो बोलो, इसमें संदेह हो समझ में जाओ तो शंका करो। विनाशी जी का त्याग है ना, अविनाशी के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति नहीं होती। हमारे शास्त्र पढ़े लिखे समझदार आदमी भी शरीर इंद्रियों से परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। अब वही ये हो गया, हम क्या करें, किसको कहें बताओ। बड़ी मार्मिक बात है ये, मानो नाशवान के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति होती है, नाशवान के त्याग से। नाशवान के द्वारा इनके द्वारा अविनाशी कैसे मिलेगा। श्रवण करो, मनन करो, निध्यास करो, ध्यान करो, परमात्मा प्राप्ति हो जाए। बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हमें ये बात आई है। मैंने एक बात सुनी, ये जो पड़ी जो बड़ा विचित्र एक चेत हुआ, होश आई, बहुत विचित्र बात। अविनाशी तत्व को हम चाहते हैं तो विनाशियों के द्वारा नहीं होते, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, अहम के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, ये बात नहीं है। परंतु पुस्तकों में ऐसे लिखा है। एक बात ऐसी विचित्र है, वो ध्यान दो तो अनु, जब तक आपके मन में एक तत्व के सिवाय सत्ता है तो आपका मन स्वतः विरुद्ध नहीं होगा। अगर सत्ता ही नहीं, आप महत्ता दे रहे हैं, उनके द्वारा हम प्राप्त करेंगे, फिर कैसे होगा। जड़ता के त्याग से चिन्मयता की प्राप्ति होती है, जड़ता के द्वारा चिन्मयता प्राप्ति कैसे होगी। भाई बहन ध्यान कम देते, मेरी बात की तरफ ख्याल आपका हुआ नहीं हुआ, नहीं तो पूछो आप। हाँ तो आप कर रहे हैं ना, तो इनमें सुनो ये बात भी, परिषदों में लगाया श्रवणा या भी बहु फिर यो न लग गया, बहुतों को तो सुनने के लिए भी नहीं मिलती। नाशवान के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति नहीं होती। अब कर्ण निरपेक्ष करने से, कर्ण है उसके बिना कैसे होगा। पढ़े लिखे कहते हैं बिल्कुल फालतू बात है, कर्ण के बिना कैसे साधना होगा, वो साधे कहाँ तक पहुँचेगा। परमात्म तत्व में कर्तृत्व नहीं है तो कर्ण कैसे पहुँचेगा। कई बात वो सोचना समझना चाहते भी नहीं, शंका होती है क्या, ये तो बता क्या अंतःकरण शुद्ध नहीं है, इस बात से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। सब जगह वो ढोल पीटे जो डुकी पिटोड़ी है कि अथवा क्यों नहीं अनुभव हो गया, अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो अंतःकरण के द्वारा प्राप्ति होती है क्या। अंतःकरण शुद्ध होते प्राप्ति हो जाएगी, कारण शुद्ध होने से क्रिया शुद्ध हो गई और क्रिया से अतीत तत्व कैसे मिलेगा। जयपुर में मैंने एक दिन का विमोचन किया, बंसी महाराज बोले कि कल तुम्हारे प्रश्न आवेंगे ऐसे तो पूछेंगे। सब प्रसिद्धि है क्योंकि करते हैं शुद्ध नहीं है तो कोई है काल ही नहीं करते। अब नराना गए थे, बाद में मैंने एक बात सुनाई, समय 10 मिनट में ये बात कह दी, पर कोई बढ़िया लिखे आचार्य कोई बोलेगी उनके से कम से कम कम से कम कम से कम आप लोगों को तो ख्याल करना चाहिए इस विषय में, आप क्या नहीं देते। भगवान में लगा दो, पदार्थ भगवान में लगा दो, शरीर को भगवान में लगा दो, भगवान का चिंतन करो, भगवान का नाम लो, बहुत ही बढ़िया बात, पर इनके द्वारा परमात्मा प्राप्ति करेंगे से होगा। अंतःकरण शुद्ध होने से हो जाए तो कर्ण के द्वारा प्राप्ति होती है क्या? कार्य मात्र क्रिया की सिद्धि में हेतु है और क्रिया पदार्थ से अतीत तत्व है, परमात्मा तत्व है क्रिया से और पदार्थों से अतीत। क्रिया कोई नहीं पहुंचती, पदार्थ कोई नहीं पहुंचती।